Pamedaran bab 6. Aku terus weruh cempeneh ngelentek sigel siji songko sigel sing pitu. Aku krungu tembunge kauripan papat mau, sing nomor siji ngomong nganggo swara kaya gluduk. Rene! Aku terus ngematke lan weruh jaran putih. Senumpak jarane nyekel panah, lan dinggoni makuto kemenangan. Terus maju kaya wong sing menang perang. Cempeneh terus ngelentek sigel sing nomor loro, lan aku krungu kauripan sing nomor loro ngomong, ayo! Terus eneng jaran liane maju, rupane abang beranang. Senupak jarane, entuk pangwoso buang katentreman sing nang bumi, supaya wong-wong podo mateni sapodo-podo. Mulane wonge entuk pedang gede. Cempeneh terus ngelentek sigel sing nomor telu. Aku krungu kauripan nomor telu ngomong, ayo! Aku ngematke terus weruh jaran ireng. Ditumpaki wong sing nyekel timbangan. Aku terus krungu kaya swara songkot tengah-tengah kauripan papat mau. Unine, gandum sekilo kanggo bayaran sedino, lan jagung telung kilo kanggo bayaran sedino. Nanging ojo ngrusak wit-wit olive lan wit-wit drive. Cempene terus ngelentek segel sing nomor papat, lan aku krungu kauripan sing nomor papat ngomong, ayo! Aku terus weruh eneng jaran rupane pucet ditumpaki wong sing jenenge Pati. Wonge ditutke karo kratone Pati. Pati lan kratone Pati podo entuk pangwoso mateni seprapate bumi nganggo pedang, kurang pangan, penyakit lan kewan galak. Kadung cempene ngelentek segel sing nomor 5. Aku weruh nangi sore altar nyawa-nyawane wong-wong sing wis dipateni. Jalaran podo ngelarke pituture Gusti Allah. Nyawa-nyawa mau podo celuk-celuk nganggo swara banter. Unine, do Kristus sing kuasa dhewe, sing suci dhewe lan sing temen dhewe. Kudu ngenteni spira meneh suwene nggonmu ngrutu manungsa nang bumi kanggo mbales nggone padha mateni awake dhewe. Nyawa-nyawa mau terus dikei salen putih siji-siji lan diomongi supaya padha leren dhisik ngenteni genepe cacahe wong-wong sing tunggal penggawean karo wong-wong kuwi lan sedulur-sedulure sing uga bakal padha dipateni. Kaya wong-wong mau. Kadung cempene ngelentek sigel sing nomor 6, aku terus krasa eneng lindu sing gegirisi. Srengenge male ireng, kaya areng lan bulane male abang kaya gedhe. Lintang-lintang nang langit padha rontok tiba nang bumi, kaya wo anjir sing rontok keneng angin gedhe. Langite terus ngluntung kaya kertas digulung, lan sakae gunung lan pulo padha ngale saka panggonane. Para ratu nang bumi, para penggede lan para penuntune militer, para wong sugih lan para pangwasa, sakae slav lan wong merdeka padha ndelik nang guwa-guwa lan nang watune gunung-gunung. Wong-wong mau padha ngomong marang gunung-gunung lan watu-watu. Tiba, nibani awake dhewe lan aling-aling ana awake dhewe. Supaya awake dhewe ora ketok karo wong sing jagong nang dampar. Lan supaya awake dhewe ora keneng ditrapane cempene. Awet dina pembalasane sing jagong nang dampar lan cempene wis teko. Lah sapa sing bisa urip?